Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Ralf Kamiński, Nocny Kochanek, Raz, Dwa, Trzy. Bilety na e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mija 77 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez cały dzień w Polskim Radiu można usłyszeć relacje, wywiady i archiwalne materiały poświęcone rocznicy zrywu. Polscy biegacze ze sztafety 4x400 metrów odebrali złote medale olimpijskie. Dziś 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Za godzinę przed tablicą przy ulicy Filtrowej, gdzie podpisano rozkaz o wybuchu powstania, zostaną położone kwiaty. O 10:00 przed pomnikiem Mokotów Walczący w parku generała Orlicz-Dreschera spotkają się powstańcy i przedstawiciele władz. Godzinę później prezydent Andrzej Duda upamiętni blisko 7 tysięcy ofiar, które zostały wymordowane na terenie fabryki Franaszka przy ulicy Wolskiej. Główne uroczystości odbędą się w godzinie W o 17:00 przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Na minutę stanie całe miasto, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Wspomnijmy powstańców warszawskich. Oddajmy hołd. Oni walczyli o świat, który miał być światem wolnym, światem dla każdego. O 18:30 rozpoczną się uroczystości przy pomniku Polegli Niepokonani na cmentarzu powstańców Warszawy, gdzie znajdują się prochy ponad 50 tysięcy ofiar powstania. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W godzinę W Polskie Radio po raz kolejny odda hołd powstańcom. Wszystkie programy publicznego nadawcy przerwą wtedy audycję, mówi prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. Tradycyjnie w Polskim Radiu na wszystkich antenach wygląda tak samo. Wszystkie anteny o godzinie W emitują syreny alarmowe i to jest ten moment, kiedy się wszyscy także za pomocą fal radiowych możemy łączyć. Przez cały dzień w Polskim Radiu można też usłyszeć relacje, wywiady i archiwalne materiały poświęcone Powstaniu Warszawskiemu. Wiele informacji o walkach w stolicy znajdziemy również na portalu polskieradio.pl. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Erzetić i Kajetan Duszyński, którzy w Tokio triumfowali w finale sztafet mieszanych 4x400 metrów, odebrali złote medale Igrzysk Olimpijskich. Po raz pierwszy w stolicy Japonii zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Hymn narodowy śpiewała po cichu Natalia Kaczmarek. Troszkę mi się gardło ściskało, łzy leciały, więc bardzo ciężko było śpiewać. To są takie emocje, że ciężko je opanować po prostu już na podium. Wczoraj może w tych emocjach do nas to nie docierało, ale myślę, że teraz powoli do nas wszystkich dociera. Jak zaczną nas schodzić te emocje, to dopiero to poczujemy i dopiero się rozkleimy tak naprawdę. Medale trafią też do biegnących w eliminacjach Dariusza Kowaluka, Igi Baumgart-Witan i Małgorzaty Hołub-Kowalik, którzy ze względu na przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie mogli stanąć na podium podczas dekoracji. Inne dobre wieści z Tokio to siatkarze wygrali mecz z Kanadą, a Anita Włodarczyk, Malwina Kowron i Joanna Fiodorow awansowały do finału turnieju w rzucie młotem. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar spadły na drugie miejsce po czwartym dniu startów w żeglarskiej klasie 470. Polki w dzisiejszych wyścigach były kolejno piąte i czwarte, a do prowadzących Brytyjek tracą punkt. Do zakończenia rywalizacji pozostają trzy wyścigi. Biało-czerwone mają duże szanse na medal. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dziś sporo deszczu i możliwe burze. Najbardziej padać ma w pasie od Dolnego Śląska przez Małopolskę, Pomazowsze, Lubelszczyznę i południe Podlasia. Burzą będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Na termometrach od 20 stopni na Dolnym Śląsku do 30 na Podkarpaciu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Atakowaliśmy drugiego dnia powstania pocztę główną. Dowódca, on powinien był powiedzieć, że my mamy udawać, że atakujemy, bo to zadanie niewykonalne. Trzeba było od czoła biec na pocztę główną, gdzie tam były dwa CKM. Ale tego nam nie powiedział, tylko kazał biec. Chłopcy nie ruszyli. I wtedy minerka nasza, wspaniała dziewczyna, komendantka sekcji minerskiej, powiedziała: chłopcy, psia krew, chłopcy za mną. I pobiegła pierwsza z siódemką. I wyminął ją jeszcze Ludwik, chłopak, który przypłynął z Australii, żeby walczyć.

attention. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random minor, don't you hear a nature song? And I like that. Sitting by you, right before Mr. Ammon's class, cause my mama couldn't afford new J's polo, thrift store, thrift clothes, that was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit. I like that. Program Trzeci Polskiego Radia i nasze poranne spotkanie w Bed & Breakfast. Raf, powiedz mi, czy jako obcokrajowiec ty jakoś już dowiadywałeś się coś na temat powstania warszawskiego? Bo nie da się pominąć tego wątku z naszej trudnej historii, zwłaszcza jeżeli mieszka się w Warszawie. I kiedy następuje godzina W, godzina 17, i nagle całe miasto się zatrzymuje. I remember the first time I was in Warsaw and I heard the sirens. And I thought, What's going on? It was very, very frightening because, you know, for certain people of a certain generation, that sound is very, very scary. You think of war. And I listened to it and I thought, what's going on? And I didn't know. And I literally did not know what was going on. I had to ask other people, what's going on? They said, oh, Warsaw was rising. I said, what, when? I knew nothing, Piotr. Mm. I didn't know anything at all. Nobody told me. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami z tą starą emigracją, która, in England. Tak, do Londynu ludzie, ci, którzy się przenieśli, delikatnie mówiąc. To się odcisnęło, te wszystkie zdarzenia na biografiach, na całych rodzinach. Pamiętam taką historię. Moja koleżanka pomagała starszej pani w robieniu porządków. No i zobaczyła nagle, że album o Warszawie. Mm-hmm. Ona gdzieś tam trzyma. Yeah. I ona krzyknęła na nią, żeby wyrzuciła ten album o Warszawie. Really? Że nie chce na to This patrzeć. Was in England, to było in w Londynie, na Ealingu. Mm-hmm. I w pewnym momencie wybuchła płaczem ta kobieta. I powiedziała do tej mojej koleżanki, która pomagała jej w tych porządkach, daj mi ten album. Nie chcę go wyrzucać. Czyli to jest taka trudna historia ludzi, którzy żyją w rozdarciu, że z jednej strony mieli tutaj ułożone życie i nagle wszystko się zmieniło. Mm-hmm. Poszli do walki. Później musieli wyemigrować, zostawili swój kraj, zaczęli życie gdzie indziej, ale te emocje cały czas są żywe, bardzo żywe. But what's interesting is these people are remembering the old Warsaw as well. So it's so difficult for them to come back here, because for them it's a new city, it's a different city. I think the only person, when you ask the question about what did I know or what do we know, English people, Americans, Australians, we know nothing. We literally know nothing. So I think it's really, really important that we talk as much. We show pictures of what was going on. And I think on a few services I've noticed, in English it says Warsaw, the day the city stops. Trying to explain to people what's going on and why the city stops. The one person, and I think this guy's a hero, the one person who has done the most is Norman Davies. Norman Davies has done so much for Polish history and for Powstanie Warszawskie. And we'll take a look at him a little bit later today. What a song. I love that song. I love that song too. Już mi dzisiaj powiedziałeś komplement o poranku. W zasadzie to ja już przez cały program nie powinienem się odzywać. No, you're okay. You're doing okay today. Yeah. We've got our coffee, you know, life's good. And we're talking about a fantastic day today. A really, really interesting day. Zatrzymujesz się o godzinie 17? Bo na Żoliborzu zdaje się, można się zatrzymać trochę wcześniej, bo oni wcześniej zaczęli. Well, listen, I'm a stary Warszawiak now, aren't I? I've been here for so many years that I kind of call it my home. So it's my second home. Jest coś takiego przyjaznego w Warszawie, jak się nawet There is something and z zewnątrz. Da się lubić. Mm. It's a city that you I mean, I don't like big cities, but I like Warsaw. I do like Warsaw a lot. I think it's I had friends who came over to visit me from Australia, from New Zealand, from America, and all of them said that all of them, and I'm not kidding, that this is the most fantastic city they've visited. Ale wydaje się też, że warto też poznać kontekst naszego miasta i dlaczego wygląda tak, jak wygląda, zwłaszcza niektóre ulice. A to bardzo mocno wiąże się i ściśle z wydarzeniami z 1944 roku. Yes, well, Norman Davies, I talked about before, wrote a book called Rising 44, and this is probably the most important book to explain to foreigners what happens. And he begins this book this way. My aim in writing the book was nothing more complicated than to tell the story of one of the greatest tragedies of the 20th century. It is a story that's never been properly told, even though it shows some fundamental truths about the Second World War. For half a century or more, 50 years, it was the subject of severe censorship by the communists, who did not wish to see the realities, and as a topic of very, very big embarrassment for the Western world. It has not been given any prominence in the West. Although it finished in the near total destruction of one of Europe's oldest capitals and an enormous loss of life, it was never, never brought for examination before the Nuremberg Tribunal. Taki początek. Można to skwitować w następujący sposób. Każdy odwraca głowę, jeśli chodzi o zewnętrzne nacje od tego, co wydarzyło się w Warszawie w 1944 roku, ale Polacy nie. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Coffee, chocolate, we're good, Piotr. Yeah, we are good. To nie do końca tak jest, że zagraniczne media zupełnie nie zauważają tej bardzo ważnej dla Polaków rocznicy. D-Day, the Normandy invasion, the turning point in World War II. But all the sacrifice and promise of D-Day would only lead to bitter disappointment in one occupied country, in one war-torn city, a city caught between the Nazis and global politics and allied tension. Welcome again to CNN Presents. I'm Aaron Brown. The 1944 Warsaw Uprising. It was one of the most heroic and tragic battles of the Second World War, and yet it is among the least well-known. As he says, it was one of the most tragic battles, but one of those least known. I świetnie, że podkreślił to rozdarcie Warszawy i pozycję naszego kraju, tragiczną wtedy. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. In my life, I love you more. Yes, today's the 1st of August, and today we're celebrating, if celebrating is the right word, the anniversary of the Warsaw Uprising. Some people call it the Warsaw Rising. Jest taka mała różnica, prawda? Rising and uprising. One of the worst things, I think, that people don't understand in England and America is the real tragedy of what happened. You know, the city was burnt. When I told my friends that I was in Muranów and talking to people, and I said, listen, you're on a grave because this whole place was burnt, and they just can't understand it. People just don't understand what actually happened. Niektórzy podkreślają, że na Muranowie rzeczywiście panuje specyficzna atmosfera. Zdaje się, że stamtąd tam także nawieźli gruzy po zniszczonej stolicy. Yes, that's right. W pewnym stopniu. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo ważna data w historii naszej, Polaków. Posłuchajmy może świadków tamtych zdarzeń, tych, którzy widzieli pewne rzeczy, uczestnicząc w nich. I saw these huge planes. German planes, and they were black with these crosses on it. They were flying very, very low, I guess, to escape the anti-aircraft. But the trees just started bending down, and I was terrified. Julian Kolski was just a boy when he saw German troops enter a town square where there was a synagogue. And they brought in the orchestra, and they started playing German tunes and hoisted the swastika. And Then they got the rabbi and tied him up to the synagogue and put the synagogue on fire. And this sort of thing you don't forget, whether you're 10 years old or 100 years old. It was horrible. He was an eyewitness who saw the Germans come in and burn a synagogue. Horrible things. I just can't imagine it now, can you? Z jednej strony muzyka, a z drugiej strony rzeczy, które nie mieszczą się człowiekowi w głowie. Completely. Ja tak czasami myślę o tożsamości też Niemców i przyglądam się ich specyficznemu poczuciu humoru w ogóle. Right. I wydaje mi się, no, przynajmniej my, Słowianie, mamy zupełnie inną... estetykę, sensitivity. Jeśli chodzi, tak, zupełnie inną wrażliwość. Ale Anglicy także należą, myślę, że są bliżsi nam. Wracając jeszcze do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tego poczucia humoru, a wcześniej jeszcze tych zdarzeń, yeah, że muzyka i tragiczne wydarzenia i wręcz znęcanie się nad innymi ludźmi, to się zastanawiam także nad tym, że Warszawa była nazywana Paryżem Północy. Była pięknym miastem, rozwijającym się. Incredible. Ja rozumiem, że no, Niemcom nie było po drodze z Polakami i chcieli odzyskać to, co utracili po I wojnie światowej. Mm-hmm. Natomiast zniszczenie stolicy... Nie jestem w stanie w żaden sposób tego wyjaśnić. Kto mógł wpaść na taki szalony pomysł? It was an emotional decision by Hitler. It was simply an emotional decision. He said, you know, destroy Warsaw because it was... He hated it. He hated the fact that Polish people were still fighting. You know, they had no chance. It looked as if Poland was dead, but they were still fighting. And Hitler just said, just destroy Warsaw. He was so annoyed. Wróćmy jeszcze do tamtych wydarzeń. Civilians joined in, building barricades. Even children helped, small enough to run below the guns on German tanks. 10-12-year-olds would crawl up and blow up a tank or set it on fire with a gasoline bottle. Two tanks were actually captured by the insurgents, the only two tanks they were to have. Wacław Mitsuta, a veteran of the Polish cavalry, took command of the captured tanks. I trained at least two teams, and in 2 days we were ready to fight. Incredible, incredible stories. And today's, of course, the 1st of August, and this is the anniversary of the Warsaw Uprising. We're talking about these eyewitness reports, and we're talking about what happened and why it happened, and I suppose what are the consequences, because two things could have happened. Warsaw could have been dead, it could have been a ghost town, but instead, it's alive. Country. A little bit. Ghost Town it was called. A ty nie przepadasz. Zdziwiony jestem do tego. Yeah, but it's, you know, Ghost Town, good title, so... Ładnie nam się tutaj wszystko połączyło. It's funny, isn't it? Warsaw is known as the Phoenix City, isn't it? Mm. Back from the flames. Odrodziła się it's Warszawa. Quite amazing. I think, you know, it's testament to see how... I nigdy nie uległa. No, ludzie zawsze mieli poczucie, nawet w takiej beznadziei, ludzie zawsze mieli poczucie wolności. I read somewhere recently that Warsaw has the highest number of educated people in Europe. The highest percentage of educated people in Europe, which is quite incredible. You know, ty, ja. Już dwie osoby. That's quite a lot, isn't it? Pani Ewa też na pewno z nami, tak. I want to read from you again from Norman Davis Rising 44. And what's interesting is it talks about the scouts. Mm-hmm. Scouts, harcerze. Which were harcerze. Harcerze. A jakie jest słowo, które opisuje harcerza? Bo skauci kojarzą mi się ze Stanami Zjednoczonymi, z tymi drużynami. No, scouts, very British. Very British. Here you go. The scouting movement, which began life in England, was especially welcome after the First World War in the new countries of East and Europe. Unlike the various youth movements that existed before 1914, it had international connections, was free from state control. In Poland, it was equally popular among boys and girls, whose scout and guide troops were typically organized in schools. After 20 years of development, a strong national organization was established in Warsaw. And they came to be very, very important in the uprising. Thanks to their smart, light gray uniforms, the members of this scouting movement were known as Szara Szeregi, the mm-hmm. gray ranks. And it was very appropriate because they were very important in the uprising. Tak sobie myślałem, jak czytałeś fragment, jaką rolę mógłbyś pełnić w czasie Powstania Warszawskiego i odpowiedź nasuwa się sama. Łącznik. I was walking home alone late the other night. I couldn't see a single star in the sky. Oh, they must be too high. Shadows dance around me in the dark. Oh, don't stop. This could be the longest day, and the night has yet to come. This must be the door to take. There's nowhere left to run. Been lost. One single shot was fired, and what a cost. Oh, what a cost. Be the door to take. I've nowhere left to run. mówię o tym łączniku, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o dialog między poszczególnymi narodami, a to jest tak naprawdę kluczowe, jeśli chodzi o dogadanie się. What we do, isn't it? Tak, to jest to, co my robimy. Exactly. Staramy się porozumieć, mimo że nasz językowy nawet obraz świata być może jest zupełnie inny, ale staramy się. Yeah, we do, we do. We talked about the szare szeregi, didn't we, before? The grey ranks, it is in English. And we thought, because it's BB, we'd give you some idioms with grey. I'm going to ask the questions, and Piotr's going to see if he can answer. Piotr, the first one for you, a grey beard. Grey, ktoś starszy. A grey beard, yeah, exactly. Mm-hmm. Starszy pan. Czyli szara broda. Exactly. Grey matter. Sprawa, która nie ma znaczenia większego. Nie, mózg. Grey matter? Grey matter, because it's made, it's grey in color. Grey matter, czyli mózg. Szara materia. That's right. A chodziło ci o grey area. Mm-hmm. To jest właśnie takie niejaki, nie wiadomo. Na dwoje babka wróżyła. Exactly, yes. So we've got grey beard, grey matter, grey area. Grey suits. Grey suits, yes. Czyli szare garnitury, szare smokingi. Mm-hmm. Cóż by to mogło oznaczać? Let me think. They're walking around the offices of government, the grey suits. Chodzi o, tak, chodzi o osoby, które pracują w biurze ochrony rządu na przykład. Close. Wywiad. Could be. James Bond. No, the grey suits are people who are very, very important. Taka szara eminencja, almost like. They walk around and kardynał Richelieu. A little bit, yes, exactly. And the last one, the grey market. Grey market. Yes. Czarny rynek. Po polsku pewnie, tak? Czyli coś nie do końca legalnego, exactly. Gdzieś poza systemem. Exactly. Grey. And we'll publish them for you on Facebook. We were born before the wind. Also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Hark now, hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. And magnificently we will fold into the mystic. That foghorn, you know I will be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the day. Together we will fold into the mystic. Come on, girl. Into the Mystic by Van Morrison. Beautiful song. Beautiful song for today. I w Warszawie jesteśmy dzisiaj. I bardzo nas to cieszy. I wonder what people outside of Warsaw think about this. Wczoraj rozmawiałem w poranku, zapraszamy na weekend, z mieszkańcem Poznania, zdaje się, który ruszył w podróż objazdową po Polsce pociągiem. Chcą zrobić jak najwięcej kilometrów po naszym kraju i dzisiaj, zdaje się, na godzinę 13, taki jest plan, że chcą dojechać do Warszawy, żeby jeszcze odsapnąć i o godzinie 17 wziąć udział w tych głównych uroczystościach. So it's important for other people as well. Tych uroczystościach, w których wszyscy uczestniczymy tak naprawdę, bo oprócz tego, że politycy wręczają odznaczenia i spotykają się, to myślę sobie, że tak najbardziej z tego wszystkiego najważniejsza jednak jest społeczność lokalna Warszawy, ale także ogólnopolska. Także Powstanie Warszawskie nie tylko jest ważne w Warszawie, ale także w innych polskich miastach. I wonder what your memories are of the war, or your memories of what your mum and dad were talking about, or your babcia and dziadek were talking about during the war. If you have any interesting memories, please share it with us, bb@polskieradio.pl. Norman Davis has some more memories, which is interesting. Godzina W, it was called, had been fixed for 5 p.m. on the 1st of August. But at 1:50, in the suburb of Żoliborz, a young Home Army captain known as Mark, later to become a very important music critic, had the distinction of launching the rising prematurely. Leading his company towards the rendezvous point, he ran into a German patrol. There was a moment when we watched each other with absolute clarity. The Germans were obviously calculating what to do, whether to fight us or whether to pretend they hadn't seen us. Then they decided to start a fight, from which we came out untouched. We threw our grenades into their lorry and it exploded. And then we ran and ran and ran. Czyli oficjalnie godzina W to 17, natomiast wcześniej powstanie rozpoczęło się na Żoliborzu. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. And I will sing a lullaby. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty, darling, do not cry. And I will sing a lullaby. It's today, Godzina W. I think Norman Davis calls it L Hour. I'm not sure why, but it's a great book and I recommend it. It's called Rising 44. And if you want to learn what the English, what the British think about Powstanie Warszawskie, then please read it. It's very, very long, but very, very good. It's time to say goodbye for today. Thank you very much for being with me, Piotr. It's been an interesting day. Fingers crossed for today, and I hope you're all going to commemorate and remember Godzina W today. I will. I'll be there. 5 o'clock. You? Oczywiście. Także. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za ten wspólny czas w Trójce. Program zrealizowała Ewa Redel, Rafuzar, Piotr Firan. Do usłyszenia. Don't wish it away.